أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. صدق الله العلي العظيم. دا چې اوس ما تلاوت کړه د آیتونه د سورة النساء د 104 څخه تر 108 پورې، معنا 104، 105، 106، 107 دغه آیتونه تلاوت شو. د دې دغه اول آیات چې دی چې دا بره پر رکو باندې دریږي، د دغه ربط کما قبل سره دا دی، په ما قبل کې اصلا مضمون چې و د جهاد روانو، د جهاد په مناسبت باندې هجرت ورسره ذکر سو، چې هجرت ګرد عمر د جهاد چې دی پیلامه ده، هغه مقدمه ده. ګرد عمر چې جهاد کیږي مخکې هجرت غواړي اکثر و بیشتر دغه سي، خپله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد شروع کاوه تر هجرت ته مخه جهاد نه دی کړی. دیارلس کاله په مکه کې د کفارو مظالم د وزغمل، لاس یې چاته نه دی وراچولی. چې هجرت وسو مدینې ته ولاړه، مرکز هلته جوړ سو، قاعده جوړه سول، د هغه ځای څنه بیا جهاد را شروع سو. نو اصلا ذکر د جهاد روانو، هجرت یې په توفیل کې ذکر سو ورسره، اگر چې هجرت هم فرض و په هغه وخت کې. د دې په مناسبت بیا د هغه رقم د سفر مسله بره د سولات سفر ذکر سو، د دغه جهاد و هجرت په خاطر باندې بیا و بیره برات لسولات خو پسې ذکر سو. نو خبر اصلي مال په جهاد کې و، دا نور شان د جهاد په مناسبت ذکر سی و. بیرته اوس خبره و جهاد ته راګرځي. الله عز وجل وایي چې دا جهاد چې موږ یادوو هغه فرضیت کې جلا مسله ده، و خلکو ته وایي چې سستي به نه کوي په جهاد کې. دغسې ورته فرمایي، اگر چې دغه آیات چې اوس موږ وایو د ده تعلق چې دی اصلي د اوغ غزا سره دی، غزوه حمراء الاسد ورته وایي. حمراء الاسد یو ځای دی د مدینې څخه داسې 8 میله لیرې دی د مکې پر خوا باندې، چې د احد غزا خلاصه شول. په احد کې چې دی مؤمنانو ته غټه صدمه ورسېدله، د 70 نفره شاوخوا شهیدان ورته ورسېدل، دا نور پسې زخمیان و. د کفارو لشکر د قریش چې مکې ته را روان و، چې د مکې خوا ته نږدې سو، برای بیرته سوچ وایي چې دا اوس موږ څنګه کار وکړي. نیمګړی کار سره زخمیان وکړه، دغه یې وپرېښوله. خو پسې ورغلي وایي ګر سره به مورې شک شو یوه کیسه خلاصه درځئ چې بیرته ولاړ. دا خبره و نبی علیه السلام ته را ورسېدله چې کفارو بیرته داسې عود کوي، راځي پر مدینه عمله پسې کوي، چې دا به بیا موږ جنګ کوو چې جوړه سي اوس لاجبه زخمیان دي، درځئ چې کار یې وخلاص. نو پیغمبر علیه الصلات وسلام اصحابو ته ول راووځي، درځئ بیا. نو د دې خو هغه زخمونه پټۍ و در وسه پورې، خو میاشتې نه کېدله چې دا کیسه شروع. اصحابو کې په چا و چا کې دا و چې منه ته زما زخم ته وګوره، پښه مې ماته ده، لاس مې ماتې، ته بیا جنګ ته ما بیا. هغه جنګونه خو داسې هم نه و چې بابا ماشین دی مازې ماشا پر کښه کار، خو لاس په لستوڼي جنګ و، توره و په چاکو و په خنجر و په زور و په دغه رقم جنګونه، هر چا کې زور غوښتی. نو چا و چا په زړه کې څه سستي کول چې کېږي چې زه نه وای تللی. نو دغه آیت کریمه هلته نازل شو چې سستي مه کوئ. اګر چې نبی علیه الصلاة والسلام چا کوم اصحاب راغوښته پیغمبر ویل که هېڅوک نه ځي زه یوازې ځم، اصحابه را مجبور است چې پیغمبر زې وایي زمباره کې زخم کې بشه ته ویلې کې له سنت ویلې کې سر تړلې نور سره روان شو حمره الله سات زایت چې را رسیدل کفار ته آل ورسېدې چې در بشه روان او خورا غټه تیاری نیولې پراق مخزو وتشته ولاړ جنگ نو وس نو دا دغه نوم غزوی حمره الله سات ذکر ته چې در دغه ځای پورې نبی علی صلوات و سلام دی رااله دا له تبعی قافله کې را دلې غدلې واړ ول بر سودا شروع سخر د فروخت شروع ډیره ګټه وسوله هغه ګټه چې دې در ته وکړه هغه نبی علی سلام پر دغه خلکو تقسیم کړل چې دا راوتلې و نو دی خو ځپلې هم مریضان هم و زخمیان هم و دا ګټه چې په د تجارت کې وسو هغه هم دې تور لره ورکړ ول دا ګټه واخی هغه ځای سره اصلي اړه لري دلته په دې ځای کې چې په دا صورت کې پروت په لوح محفوظ کې پروت هغه دغه ځای د جهاد په مسله کې چې مخکې شروع ده چې تاکید د دغه ځای په وکړي په جهاد کې وسو سیستم کوي ترجمه ته وسته سو متوجه سي الله پاک فرمایي ولا تهنو تاسی وهنو سیستم کوي همت ما بایلی غیرت ما بایلی فچیشی که فی بتیغایی پا طلب که القوم ده دغا قوم ده کپارو اغا قوم خوی رادا وکره چه بیتراسی پا مجنه که دغا زخمی صحابه اکرام هم شیدان که چه گر سره ده عباد ده پاره که سخت لاسه سی چه نبی علیه السلام در دینو پا مجنه که جنگ مجوری دوری وارسو چه جنگ ورسر رو کن داخون و طلب سو چه پا قوم برتا پسیه کیجه مال اصحاب جرا نظرا وچه ده زخمان و گرده ایمون بیا بیا ده آیات نازل سو چه کم زوری مکوی ولا تهینو سستی تیسی مکوی فی بتیغا ابتغا طلب تا وی تلاش تا دیوشی وی فی بتیغا په تلاش کې القوم د دغه مخالف قوم چې دغه قریش د مکی کې د کفار ان تکونو تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون نو که ته وازنه څنګه په شولار سم ته ما زخم تو غره بدن می خوږیږي نو علی خپل کې زخمیان نه دی خو دغه روغ نه دی روا خاور لوار مسلمانان په کامیاب سره په دې کې نو زخمونه نه وکړه الله وايي ان تکونو کچیر تسیاس ای مؤمنان تعلمون تس ألم إحساسه ويخرج إحساسه ويتزخ خرجهم وهم فإنهم ديخ أم يعلمون خرجهم كما تعلمون لك تس خرجهم دین دغه سپور لري په خوش کې سره مساوي که تا ته زخمونه رسېدل دته رسېدلي نو چې دی په خوش نه دی باندې بیرته در باندې راګرځي ته ولي په باندې الله پاک دا مؤمنانو ته داسې یو جرأت ورلره ورکړي چې په خوش کې مساوي است ته لپه یو شي تر بالای هغه شی چې شي دی داد وترجون تزخ امید لري من الله اذا الله ته طرفه څخه ما دا هغه شي لا يرجون چې دی امید نه لري کافر دا وایي چې بار دلته زمر سم خدای ما جنت اچي کمه دې مرکی غازی به کزه مرسم شې سم دا دا وی خوته کوي نو ستا خو د روحي تقویہ دا خو به جلا شي دي و زکفار ولي پر مؤمنانو باندې ګرو مرغشتې دي دغه نو قوتو سره دی پر غشتلې خو د ته د خپل ایمان د جرأت ور لري ورکی چې په پاکه زه مرسم هم نه یم تاوانی کمه دې مرکی هم نه یم تاوانی دا او د الله پاک ماته سونه ثوابونه راکی او الله پر دې دنیا باندې کزه په حق باندې رواسم کامیابی الله تعالی را ترکی خو ته دغه امیدونه په زړه کې ساتې کافر څه امید لري د بر ما تعالی حور لکی که غرمانه که دا شیه ده پا داغ لدروی وی تیسی وصل دلی کپیران او دا دی ملگری پر دا شیدان و چیز مرمجی اجین شیدان کیجه دا تا بیان واسی با حور ورکری دا پسخن دا وای دا شید نو دای خدا تا ما نلری نو نو علاوی که زره تراسی پا زره کس تازر پر غشتالی دی که خوش تراسی پا خوش کی سر مساوی په خوش کې مساوي د دزړه د تازه ضعیف دي په خوش کې مساوي ضرورت کسر راشه ضرورت پر غالب دي نو ته ولي کښې نه چي استاد ورته دي پر غشتلې ونه دي خو امیدونه لري دی امیدونه نه لري نو د سی وای الله ان تکونو کتس یاست علمون خوږیږي په انه هم دي خو یعلمون خوږیږي کما تعلمون لکتس چې خوږیږي په خوش کې برابر نو خو باید دیم نه ورغلی مگر دی راځي ته په کم شي کې پر بالای د زړه په قوت کې وترجون تس امید لري من الله د الله د طرف د امید خو په زړه کې کیږي ما د هغه ثوابو د هغه کامیابی لا يرجون چې دی امید نه لري وکان الله علیما حکیما وكان دي الله الله عز وجل عليما الله خبردار دي حكيما حكمت والا دي الله خبردار دي سمنا يعني الله خود دي پزرو است پزرو په دواړو باندې خبر دي چې دای پزرو کې هیڅ امید نه لري چې دای اسره ورته وکی ته پزرو کې امیدونه د دې دنیا د کامیابی يم لري والا مې د غیب امداد کې اصلح قدونه والا کده لا سوار را شو وی امد د ثواب امید هم لري نو دا ستا پزرو مله خبر دي د پزرو خبر دي چې الله دا بیا درته کوي حكيما حكمت والا دي رازدان سمانه پر تا در وس بالا بوج نرجی دا دیو چا تر وس بالا بوج سوک پروژی خود چه نپوی دا سوری پا خبر پوست چه دیو شی انجام نور مرمی جو چا تا دیس کار رو پر مایه چه دا اغا پر ارو درون دی نخبار خالق وی خدا مانا چه فقبل دا کار تا نگواری نو کجی گوشت ایدت بجنو کولی قوی سری بجی مکرر کرد علاوی نزو خور از زانیم پواس دی پرادن مایز سر وشوریش دا حکیمه په دغه وایه چې څوک به نه وایي چې دا مریضانو چې امر وکړي چې درځي نو الله زه په پوهېږم دغه مریض په خدای پر کامیاب زه دی مازې ور ووځي هغه د دغې سیم سوله چې مازې دی پر دغه مرض ور ووت تر هغه ځای چې ورته وغو منچکه پرېښ شول هغه مشوره ګرده خرابه سوه چې بره درځي چې ریښه یې وکړه پر هغه خوا یې میدان کړه ولاړه نو د حکیمه یې وایه چې الله پاک چې دی عالم هم دی حکیمه رازدان هم دی پر چا داسې بوج نه ږدي چې دی یې نشي وړلی په هغه انجام یې الله خبر دی تر دغه ځایه دا آیت کریمه تفسیر خلاص دا پسې چې اوس کوم رکو شروع کېږي ان انزلنا یوه دغه رکو یوه بل رکو پسې پسې راځي د هغې در پای پورې دوې رکوګانې چې د دې دپاره یو شانې نزول دی رابطه اول د بیانوم بیا شانې نزول رابطه د ما قبله سره دا دی چې دا مخکې چې کوم مضمون بیانېدی د جهاد دا ګرده د صریحي کفارو سره و چې جهاد تسې ورسره وکړي پرېږدی یې مه پسې ور ووځي دا اوس چې کوم راځي منافق خو هم چې دی دا خو په د کافر سره په کفر کې نه دی شریک خو فقط مازی پر ځان یې پوښت اسلام اوار کړی دی تر دغه یو جال یې ځان لاندې کړی دی نو الله ورته منافق په باره کې بیان فرمایي یعنی ګواکې به خبره د بحث خبره نه ده وتلې مخکې علني کافر دی اوس دغه خفي کافر دی د ده په باره کې ادا یې رب د ما قبله سره چې دغه د کفارو بحث کوه کې روان دي مګر شان نزول یې څنګه دی شان نزول یې حکیم الامت رحمه الله د ترمذی او د حاکم په روایت باندې نقل کړی دی هداغه مداد اول چې الته فروح البيان کې چې بیا دی د تفسیر تبری په حواله د انومان نو کې بدل قصه یو وخت ساده دلته چې کوم نومان دی هغه دا ده چې یو سړی بشیر نومې دی بني عبیرق د دې قبیله دغه بشیر دا په د انصارو کې منافق چې دلته دی اوسېدل د اسلام نه درلود قبیله دا د بني عبیرق دا قبیله ولکه مش په خپل پښتون وکي وای د په پرزو قبیله دا بارغزو دا علی زو دا دغه څه د دې په شی په عربو کې نو دا بشیر را ولاړ سالته په روح بیان کې چې دی وای دا سړی چې عم بني عبیرق نوم یې دی دا د ترمذی روایت چې حکیم المتن نقل کړی دی چې انوم یې بشیر بني عبیرق که دایس په خبر دا د بشیر و د عبیدی عبیرق د قبیله څخه دا د نومان اختلاف الته معنوي تاثیر نه شته په نوم کې خو تاریخي مسله ده یو پلانې نومې دی بل پلانې نومې دی خو سړی یو سړی دی د دا کار وکړي رفاعه بیا بل صحابي دی د نبی علیه صلوات و سلام د رفاعه د کورې ورسره کی بغل اچرالې سره چې ورکه الته هغه یو بنی درلودل په خوا به دا وړ خلک په بنی کې اچول بنی لکه دا د بزی څخه چې خلک غړي کې وژان جوړي بنی هم دا سی لوشي دي د چرمیت د چمړې سره جوړي شي په دې کې وړه ما چې ولې دي په دې کې زغره وس اسلحه هم پرته ده ا دې چې ورلی برای هغه بنی راپورت کړ چې اسلحه هم پکې کې د وړه ام دي دواړه غنیمت اول په شک د دنو فهم نشته د بنی په کونه کې نیک سورې دي هغه وړه کرا کرا ته یې جوړاړي بر خپل کوړه کورته چې بلاری شي اغلا ا دادی سار په عراق شي نستی چې راک شي نستی بني نست کورم سره سوي دي ا بره خو دستي د وړو خپل پسو اخسي چې ورلی سي ده د بشیر و کورته و دره ا نو په هغه روایت کې به راځي چې بشیر بره په دغه شپه کې لا چې کورته ولاړ وي چې سودا سو شي دا تر اوسه بل ځای کې شیر ده ولاړی الته به یو سړی نه مې دي هغه زید ابن سمین يهودي دا هغه روح البيان د روایت مطابق اس کې بره هغه ته ځما یو شی دی امانت یک شر دی یازي سور رز بعد راځم هغه سړي سار پل پر وخت سره وخت د کورته چې و درو دروازه چې روټ کول چې راوتې بره ځما بنې کې وړو صلاحه و تا غلا کړی دول کوم دی غول دا پات کې ته وګوره ا د بره خونه الته ور بره راځه پل د کرسوي دی بره د وړو کې یوړ د اوه کورته و درو لا غیر او اسی چې غل هغه خپل په خدا کې خود در راوړم شامل راپټې کما چې ول د دنو خدا مش بره دلته جنجال سره جوړ شو د پر يهودي تاواني دا دغه تعامه د اخر روایت مطابق د روح البيان شغه جمع او هغه قسم من اخلي يهودي دي منکر دي چې معنی ته وړي او دا د ترمذي د روایت مطابق دغه بشير ابن دا بشير د بني عبيرق دا منافق خو یې سړی په دا یو دي دا غل یې نوم هغه یې هغه د کورته شپل راوي برا دوه ویل چې زنه پر دې باندې جنجال جوړ شو رفاعه چې دی دغه خو خلاص شوی خو رفاعه ورته رالی بره د دا پل و دره رفاعه بره خپل وراره درلودې قطاده نومې دی بره ورته ولاړ سو نبی علیه السلام ته دا زموږ حال وایه چې زموږ کور ته ماښام غل رالوېدلې دی دا بنی کې وړه وه اسلحه وه وړې د پل مې ورته درولې دي اوس زوی مړی نه مني نې راکوي نو دا ده خو قطاده ور واسته نبی علیه السلام ورته و د دې تحقیق کوم بیا قطاده ولاړې خپل ورور کې ویله چې هغه ور زه بیا تحقیق کوم ناغه برای خبر خود شک و تلیده لیکن داغه دا ایمان قوی و داری پاعه برای خدا اخبال ورده چشکاره که بسی علاقه برنی بسی علاقه اسلحه بسی علاقه کار کیجه برای کشه لستی بیغم اقا تا دا بیر فرالی دالت دا نبی علیه السلام مجلس دا براتی خود داری پاعه و را ردی اغا غل چه دی داغه دا اخبال قبیله اخبال را او غشته لبرای پا مابسی دا غلب تور تړلی دی مش خوم ډیر د عزت قبیله یو نو دا مسلمانان امیو دا پر مشتاوانی دا کار ته دې په څه چل کو عدده د قوم دا مشران غټان ملکان سره راټول سر یو اسیر نمیج دا په کور کې ماشام مشوره سره وکړه چې دا یو سبن تړي دې په غلا کې دی گرفتار دی او موږ د ګرد قوم جوړه په غړی کې موږ ګرد مسلمانان د صحابیت تا وکړو بلای لري دا به داسې وکړو اسیر چې ولته په خپل میتم د قوم مشر پر کوټه دي مشورې کیږي پلانې خان اکا دی لکه زموږ د مطابق وایم اج پلانې حساب دي دغه څو نفره به سره روان شو ور به سونه بي عليه السلام ته بوې قسمونه به واخلو چې په والله کده وړ دي چې ولته به قسم واخلي موږ په خدای کې وړ دي کار چې دی کارګر د پجه چا کې دي چې د دې لاس پر نیولې دي هغه لبید نومې دي بارې ول په لبید غلا کړی دي لبید بر سره دي مسلمان پر غین نو لاسته کیکی دا دا روایت مطابق دا ترمذی او حکیم الامت چوی دا غبل روایت مطابق خو چو هغه خو چدی هغه زید بن سمین متهم کی خدا ما زنو من اخر خبره پر لبید لاس ونی را له نبی علی السلام حضور ته برای ورته ول چې دا سړي باندې خلکو د غلا تور تړلې دی هغه د بشیر تړلې دی چې ما باندې غلا کړی دا وړه پکشي کی دیم قسم اخلي مجبور نه نه واچا غلی په خدای کې کړی دی انو رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر قطع آدم دلته حاضر مخره واره فاره سړی به شهیدان پرې چاله اس نه نیسی دا کار مغلط دی نو نبی علیه السلام خو ظاهر د دی هغه مور وای د خپل وجود کې وکتل جامع کې وکتل چې د دې اسلام دا وکی نو قطع آدم لږه کې بار پریشان است پیغمبر مخبره ور بل ګوري مسلمانان زیر وی نه کې پنه کې باندې جلاس پر جو دی شهیدان تم نه لري قطع آدم لاړی په اعتی و خپل اکاته برای ول چې نبی علیه السلام مشتل چې نه کې خلک زیر وی دا کار سره نه کې ګوره د وګو ملګری خې نه د کړې نبی علیه الصلاه و السلام فقط مخه د تورار دې سره چې ملامت یې ورکړه برای دغه آیاتونو چې دا اوس یې موږ وایو تر هغه ځای پورې دا د بیان نازل شو الله پاک په حکیم ورته وښودل چې غلط بلې ولا کدي بشیر ویلي دي بنی د دې کړه ده د څه د دې په خبر دي زغره د دې کړه ده اخر هغه مال برآمد هم شو واسړي ته ورکول شو نو په دغه کې دغه سره ځي چې نبی علی السلام ته بل وخت بیا داسې مکه اگر چې نبی علیه السلام د دې طرفداري وکړه خو نه دا کړې فقط یو هغه قطعاده ته مخ وراره بر سړی به شهیدان څوک نه نیسي الله پاک دغه خبر الله نبی علیه السلام ته ساده شانه سره مناسبه ولا کو نبی علیه السلام ته د الله څخه بخښنه وغواړه بل وخت به داسې مکه چې تحقیق د مسلې نه یې سوي ته یو چاته وایي چې دا وکیا مکه کنه پی صلاح خود پر بشیر من پر دغه باندې نه وکړ پر د قطاده باندې چې یاسته خبره غلطه ده ګر سره تر تملامت ما زول به شیطان نو سره نه کینو دا خدا منه شیطان پیدا ک مگر الله پاک وي دغه قدر لده دي زرو التمات د چ خپل ورور اکا تا ور لري فاعت هغه بران کو نس خو بعدي ګر صدر دعوه کیر سره بران بشیر اکا الله ته پر الله به ور کم کیرات هغه دی الله خبره را روشن کړ پیغمبر تم ادا پک شي کیور کی نو خلاصه دغه قصه ده دغه ګرد مزمن چې دغه دویر کو ګانی را په دغه حساب چې اړه لري تاسې ورته ګوري الله پاک څنګه فرمای ان به شک موږ انزلنا موږ نازل کړی دی الیک و تاته ای محمد و نبی علی السلام ته ما چې نازل کړی و تاته الکتاب دغه کتاب چې د قران بالحق فداس حال کې من اجل کړی چې دی متلبس په حق پرشتیا دی یو خبره درواغ منه د چاره خبره کې د حقیقت سره برابر په قران کې خطا سره چې د قران کې یاره په دې ځکه الله خطا وکړي دا راس چې دا رقم وس خلق دغه سی وای چې قران کې باید اصلاحات وسی اصلاحات خدای غچا په قران کې کیږي چې خطا لري نو الله خو علیم او حکیم ذات دا خو خطا نه لري الله نبی علی السلام ټول تاته ما دا کتاب نازل کړ دی بالحق فدا چې حق چې متلبس په حق سره دی درشته سره دی یو خبره غلطه نه ده او د صد پاره در نازل سوی دی لتحکم مجت حکم وک بین الناس فما بین سک دخل چته حکم وک فما بین سک د دخل کو دا چې وسه سره دا واده یو قبیله ده چا ده د بشیر بن ابیرخ داګر د قبیله ده بل د رفاعه او د قتاده چې وغسق لاس وي ده او لاس پر چا وس منزل سوي دي لاس پر لبید باندې چې خلاخو لبید کړي ده لبید خور کوي په ځان کې ځای نه چې ما خلا کله کړي او د زمور ا د ګور په تر واو شي اجازه ده نو قران خود دغه د فاروشته حکم وکي بین الناس په ما بین کې دخل سره کا به ما پر هغه رقم حکم او فیصله وکي ا راته د شولې دي کوتا ته الله الله پاک چې الله څنګه د شولې دي الله د ته دغه خبره شولې او چې غل دغه بشیر دی لبید غل نه دی درې په اخو خلاصو دغه زما اکر څوک شي راځي اخیر خو غادي وس پټه خو لکشه نستي ژغ نکوي نو الله چې تاسو څنګه وشوله ته به هغه حکم کوي مالویت څنګه شوله چې غل بشیر دی دی خو ځان پټاوه د هغه قبیلي خو دا بشیر د غلا څه معافاوه خو د دې قوم ورزموږ ژره پخریل کیږي تحکم مچ ته حکم وفیصله وکړه بین الناس په مابینځ کې د خلکو بما پر هغه رقم ارا چې در ښوولې دي کوه تا ته الله الله پاک ده دغه دپاره قرآن نازل سودی ولا تكن ته مه کېږه للخائنین د خائنانو دپاره خصیمن جوابګه خصیم هغه چا ته ویل کېږي چې د یو چا د طرفه څخه طرفداري کوي جوابونه وایي د مثال په طور پر ما باندې یو څوک تهمت لري ته قسمونه اخلي جوابګهې کوي چې یا دا دا رقم نه ده نو خو پر بشیر باندې د غلا لاس پرې وله سوی دي چې غلا خو بشیر کړی ده قوم یې ګرده راغلی دي برای دننه ده کړې قسمونه اخلي خو دا ګرده خائنان دي بخسر د خاین دی پاش کی هغه خاین دی خلک بیا دا نه وای چې د خاین دی پاکي منګرده ته به د شس نومور کوي الله پاک پر ګرد د خاینانو نوم چې شو کړي د نور خلک مسلمانان دي د بشکره سره چې راغلي خو فقط قومي خبره ده قومي په مخه خاص ده نو الله ول ګرد خاینان است مسلمانان میاس ګوره په خاینینو یې تعبیر وکي ولا تكن تمکر للخائنین دغه خاینانو د پاره چې بشیر په خپل غل قومي همکار دي پر د پر غوړي پټي خصیمن دوغه د طرفه څخه جواب دی مگر ده دوی طرف داره مگر زه چې د رفاعه و وراره قتاده ته دي ور مخ دي پر راواړه چې ناکی ناکی دا یو کوي پر خلکو باندې شهیدان نه لري دغه واکه یو نوع خصومت کنه پیغمبر علیه السلام خو خصومت نه دی کړی چې پر هغه باندې پیسره وبس چې دي حق نه لري دا پیسره کړ د نه فقط ول سړی دا شهیدان پیدا کی بیا دا واکه دغه قدر چې لاده الله پاک وایي چې هغه دې پسې استغفار ته چې سب استغفار کوي د دې طرفداري مکه واستغفر الله واستغفر تطلب ده مخبرات وك الله هذا الله سنه پیغمبر گنا کړی ده دی واستغفر امر خو نبی علی السلام ته دی خو دا کار چې خلاف الاولاد چې در حقیقت تر معلومولو ده مخ ته ما ز پر ده مخ وجر ار او شیطان بجرا واستر نه کده هوا دی وجه کول نو وای حسنات الابرار سیئات المقربین ابرار خلق چې الله پاک ته ډیر نږدې دي هغه چې نیکی لږ وکړي لاده چې دلته کده بل سړی ګنا بل سړی ګنا په ګناخ شری ملامتیږي د دک نیکی کوم هم په ملامتیږي چې تاسو د دونو دوستی دا واکه د نیکی ویل دونه لږه دا کار دی ویل دونه لږه دی نو په دغه سی ګناخ نبی علی سلام نه د کړې مغفرت خو د ګناه د پاره غوښته کیږي خو دغه یو لږ نو کوي ګوکه خلاف الاولا کار دی نو الله پاک ته بخښنه غواړي زما څخه واستغفر ته طلب د مغفرت وکړه الله هدا الله ته په کار کې چې دا قطعه ته تا دغه قدر لا ویل ویلنو ان الله كان غفورا رحيما نو طلب د مغفرت ویل د الله څخه خو ور څه د قتاده څه معافي وړ چې ما تاسو نو خو هغه فرغه ګرمه نه ده کړې الله پاک په نو زه غفور یم مغفرت چا په لاس کې نه دي د قتاده او د قوم ان الله بشک الله كان دي غفورا بخشونکی د ګناه رحيما رحمت کوونکو مهرباني کوونکی په نعمتو سره چې بخش ام کې نعمتو مخلوتو کې نو ته د الله څخه مغفرت وغواړه په دغه خلاف الاولاد کار کې وسنو ولا تجادل عن الذين بیا خبر ترا وګرځي چې د دې طرفداري بنکه ولا تجادل ته جواب دې مکوه طرفداري مکوه عن الذين ذا اغه کسانو څخه یختانون چې دي ګرد خیانت کوي انفسهم د خپل ځانو سره نو دا بشیر قوم چې دا بني ابيرق دي د خپل ځانو سره خیانت کوم دي چې کوي خو چې د اوغه بل مؤمن سره کوي شاغل بد دي خودی لبیت په خلو ورکی وس په لاک هغه په دم لار څنګه خور کوي په شي خبر نه دی ورپوري وي شغله د کړه ده بشیر ځنی خلاصي نو شه چې د لبی د سره خیانت کوي هغه به ګناه د اڅ نه دی کړه کوي د ځان سره کوي خود دی خیانت چې د بل سره کوي په ګناه څوک نه ول کیږي خود هغه سره نه ول کیږي دا خائن نه ول کیږي کدا یې په خبره پوس وس لکه سره چې یو چاته تاوان رسی په ظاهر کې هغه ته تاوان ورسو په معنا کې ځان ته ورسو خود دې خونه دي چې بل اخرت نشته حساب وس خو حساب ستنو نو غلط خود دې راټیږي بر ځان تاوان کې کنه کې په دغه الله پاک وایي چې دې ځان ته د ځان سره ګواکې خیانت وکي کنه په ظاهر د ځان سره خیانت کړی دي په ځای خو خپل ځانم خلاصي بشیرم خلاصي خپل قوم شمله ورلوړي چې مشغله نه ده کړې لبیت په دام کې ورکی ظاهر خیانت ته لبیت سر دی منګا لاوي د ځان سره وکینو ولا تجادل طرفداري مکوه عن الذين ذاق کسانو د طرف یختانون چې دی خیانت کوي تاوان رسی انفس او مخفل ځانو ته خپل ځان د اخرت په دام ورکی په دوه ځخه ورکی ان الله لا يحب بشك الا باك لا يحب محبتك من دغه چا سره كان چاغي خوانا دير خائن اسي من گناكار علاوه چې زه د خائن او د گناكار سره محبت نکوم رسول الله سلام تو ایتم د طرفداري مکو کی ولیکه د طرفداري چې دا قوم خلاصه یې او ابل توته بیا شیطان راول لبدي متهم کړی دی ادي نه لا سي پر پريوري دي چې دا غلط دي نو ترجمه ته به تاسو متوجه است ان الله بشك الله لا يحب نخشي مرغ سكان چې خوانن غټ خائن اسی من ګناکار خوان غټ خائن ته ویل کیږي یو خائن دی یو خوان دی غټ خائن د جس بذات وهم خلق نکي چې الله خو ویل چې زه غټ خائن نخشم زه خو کښنه خائن ما مخ خوشي یا دا په دې خاطر چې دغه سړی په غټ خائن معرفي شنو الله دا نوم یاد کی الله غټ خائنان نخشي چې دا غټ خائن دی دا څوک د خپل بشیر او د قوا دا په غټ خائنانو کې رااله کښنه خې ام نه دی خوش نه دی خوش کته وایي چې غټ خائن وي یاد کې هغه دغه د پاره چې دی خلک وو پیژنې دا چې غټ خائن دی د غټ خائن مې په دغه یاد کې کني دس نه معنی چې دا الله کښنه خائنان خوش چې غټان نه دی خوش الله پاک نه خوشي خوانن غټ خائن اسی من ګناکار لکه دا څوک چې دی لکه په خپل دغه بشیر او قوم چې دی الله پاک په شاغه د دی خیانت بیان چې دی کوي چې یستغفون دی پټي څوک دا خیانت خپل من الناس د خلکو څخه د یستخفون دی من الناس تر من دغه تقدیر ما ورسره کښې شو چې یعنی خیانت هو یستخفون دی پټي چې پټي خپل خیانت پټي من الناس د خلکو څخه اوس به راوایي خلک به وایي چې یاره دا خو داسې ښه قوم دا د بني عبیرق خلک دا اوس دا غلا ده دا پر تاوان سوله دا څنګه بد خلک دي نو د دې تهمته د دې خیانته څخه ځان خلاصي چې خلکو ته د خلکو پر چا باندې روڼ مخي سپین مخي چې مخ یې نه یي تو الله وایي نو خو ما ته سپین مخي وکړه ته خلکو ته سپین مخي که یستغفون دوی پټیي خیانت خپل من الناس د خلکو څخه یا یې خلاصه داسې وایي چې یستغفون دوی شرمیږي من الناس د خلکو څخه غلا پر ځان نه تاوانوي ولا يستخفون او دي چې دي پټوالي نه کوي شرم نه کوي من الله دا الله څخه خدا الله څخه وشرمېږه دا الله څخه چې دي ګناي مه کوه الله ته ځان سپین که ته خلکو ته ځان سپینه ولا يستخفون او دي پټوالي د خپل خیانت نه کوي من الله دا الله څخه خدا الله څخه خپل خیانتونه پټ کړه پټول څه معنی مې کوه باره بیا نه لري دغه وکړه وو په داسې حال کې چې هو د الله معهم د دې سره ملګری ام دې څه وخت هر وخت ملګری دي خو از هغه وخت بیا خاص یو بیتونه چې دی د شپې مشورې کولې ما د هغه شي مشورې کولې لا يرضا چې الله یې نه خوښي من القول د قول څخه دی خو د هغه اثر کړه چې د بنو عبیرق د قوم یو ملک را کام وچ پر کوټه بیا مشورې کړي خو د هغو په کور کې ماښام دی سره کښېنسته برل مسله خو دا رقم پیښه ده د قوم ژره خرۍ کېږي درځئ چې سهار نبی علیه السلام ته ګرده ورشه په ډله پورته کښېنو چې پر موږ ناکي تور تړه سوی دی بشیر ولا که غلا کړي باره به دی را اخلاص کړو پر لبید بیا تاوان که دغه مشوره دی پټه د شپې کړې وه الله را ښکاره کړه چې نبی علیه السلام چې د شپې له دې شورا سره کړې ده د شپې مجلسونه کړي چې ته په خبر نه یې الله وایي زه په هغه شپه کې هم ستاسې سره درسره وم لکه نور وخت چې درسره یم نو زما څه حیا نه کوې د خلکو څه حیا کوې خو زه درسره وم چې تاسې غلا کوله دا د درواغو مجلس چې مو سره جوړه خو دغه کې هم درسره وم کېدای سي متوجه است ولا يستخفون دوی حیا نه کوي من الله د الله څخه پټېدل نه کوي د خپلو ګناهو د الله څخه د مخلوق یې پټوي وو په داسې حال کې چې هو د الله خو معهم د دوی سره ملګری و څه وخت له اذ هغه وخت یبیتونه چې دوی د شپې مشوره کول ما د هغه شي مشوره یې کول لا یرغدا چې الله یې نه خوښي هغه نو څه شو من القول د خبرې څخه دوی خو مشوره پر کوم کار کوه چې نبي علیه السلام ته به دغس دغس خبرې وکړو اما لا يرضى من القول هغه چې الله یې نه خوښي د قوله دغس خبرې سره جوړې کړې چې قسمونه به واخلو چې ولا که د غلا کړې ده الله وایي دغه د شپې دوی سره جوړ کړه الله وایي زه ورسره وم نو خو زما څه حیا وکړي وكان الله بما يعملون محيطا وكان دي الله على عز وجل بما فأغر طول كارو يعملون چدي عمل كي نه وای زاد شپ مشبره ار کار چدي كي الله پاک پر دي بن محيطا را سرخي دل را چار پیر را چار پیر دا تل کی لکه اوس پر مشتي را چار پیر دي دا جوال جوال پر مش ګردو احاطه کړي یا دا ټول مسجد دایره چې د پر جیب غبل جوال احاطه کړي ده یا د سری په جیب کې یو شی دا جیب پر د احاطه کړي ده یا په لاس کې یو شی ونسی دا لاس پر د احاطه کړي ده دا رقم شو مونږ کې راسی باندې الله وای زب در جی ټول خلق چې ارڅ کوي پر ټول محکم ما تر علم ولا کا و بس چې دی په دغه ځای له الله نو خبر پټ می ځنی کیر احاطه مو وس ذکر الله وای زب پر ارچا ارڅ چې کوي پر جی ټول کارو دغه سره محکم ما تر علم نسی و تل چې محتی پر سر خدل یم زما تر علم که یو شی دی و بس بارا بون مور پلان یی شو الله لا ندی خبر الله هغه خبره غلطه ده که د شپې مشوره کوي که د ورځې کوي ارص عمل چ کوي د خیانت غ علاوه ز په خبره نو د دې په عمل خو علاوه ز خبره پیغمبر ته وایته د دې طرفداری او د دې طرفه څخه مجادله او مخاصمه دا ګسره مکو وکانه دی الله الله بما فاغ کرو يعملون چې دی عمل کی محیطن الا پاک احاطه کوونکی دی د علم په لحاظ باندې پر دې ټول احاطه کړی ده په خبر دی نو دا مضمون خود هغه سپ روان دی کرا کرا پس راځي قصاب سس په نظر کې ونیول سول چې غل څوک دی بشیر قوم څوک دی بني ابيرق او دا غلا چې د کړی د چا څه کړی د رفاعه او د قطاده څه کړی د رفاعه او قطاده یو اکادی بل وراره دی دغه د کور غلا شوی دی لاس پر چای مینځي لاس پر لبید باندې مینځي هغه خوره کینه خبر دی چې غلا ده کړی او قوم د بشیر ملاتړ کوي چې راځي چې په قسمو اخلاص کو د شپې مشوره کړی دی چې بیا د قوم ژر اخلي اخریل کیږي الله دا ګرد آیتونه نازل کړو ولی رفاعه التصبر وکړي چې نبی علی سلام قطاده ته ویل بیر البی شیطان نو سړی دا وین نکړي هغه بر بس چې نبی علی صلوات و سلام موږ غاور ونکړي الله کې پرېږده کنه نبی علی صلوات و سلام خدا نه مننه چې د غاور جواب ورکړي چې زین کو ول تاکیک بو وکړو د تل بی شیطان دا و مکو الله دغون آیاتونه نازل کړه د تدبیر وکړه غانی په دغه مضمون کې بیا را به تزورات نور نه لري واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.